Europejski Stadion Kultury dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, Miasto Rzeszów i Estrada Rzeszowska. Autopromocja. Piątek, 21 czerwca, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Agnieszka Drosty i Michał Przerwa. Dziś druga potyczka Polaków na Euro. Mecz z Austrią jest zgodnie z tradycją meczem o wszystko. Europosłowie odebrali zaświadczenia o wyborze. W Sejmie pojawił się Daniel Obajtek. Słowacki parlament znowelizował ustawę o mediach publicznych. Czeka je formalna likwidacja. Berlin będzie dziś biało-czerwony, bo Polacy zagrają tam z Austriakami. Drugi mecz reprezentacji na piłkarskim Euro będzie odpowiedzią na pytanie, czy Polskę stać na wyjście z grupy. Ponad 70 tysięcy kibiców obejrzy mecz na Stadionie Olimpijskim w Berlinie, w tym ponad 20 tysięcy Polaków. Bilety, jeśli jeszcze pojawiają się na rynku wtórnym, kosztują dużo ponad 1000 zł. Dlatego wielu kibiców, nie chcąc rezygnować z atmosfery piłkarskiego święta w Niemczech, będzie śledzić boiskowe wydarzenia w strefach kibica. W samym Berlinie jest kilka dużych, a czynna będzie też ta największa przy bramie brandenburskiej. Dla kibiców atmosfera jest ważna, ale jeszcze większe znaczenie ma wynik. Myślę, że Austrię pacną. Ten 1-0 będzie. 2-1 dla Polski. Liczę na to, że ten mecz da nam trochę jednak pozytywnego kopa, na którym na tej fali popłyniemy dalej. Oczekiwania wzrosły po dobrym występie przeciw Holandii, a Austria jest potencjalnie najsłabszym przeciwnikiem w grupie. Tyle, że dokładnie to samo słychać w austriackich mediach o Polsce, choć z zastrzeżeniem, że reprezentacja Michała Probierza może już liczyć na Roberta Lewandowskiego. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Straż Graniczna bada zdarzenie, do którego miało dojść 15 czerwca na granicy z Niemcami między Słubicami i Frankfurtem nad Odrą. Dziennik Süddeutsche Zeitung napisał, że niemiecka policja cofnęła do Polski osoby mogące być migrantami. Podpułkownik Rafał Potocki ze Straży Granicznej mówi, że zwrócono się do strony niemieckiej o wyjaśnienia. Zdarzenie mogło dotyczyć grupy obywateli Ukrainy, której policja niemiecka odmówiła wjazdu na swoje terytorium. A 14 czerwca w Osinowie Dolnym niemiecka policja przywiozła i zostawiła tam 5-osobową rodzinę Afgańczyków, której odmówiono wjazdu do Niemiec. W tej sprawie interweniował premier Donald Tusk, który rozmawiał z niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem i mówił, że by strona niemiecka więcej nie dopuszczała do takich zdarzeń. A dziś w Berlinie szef MSWiA Tomasz Siemoniak będzie rozmawiał na ten temat z niemieckim szefem spraw wewnętrznych. W polską przestrzeń powietrzną z obwodu Królewieckiego wleciał balon, który zerwał się z uwięzi. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Jacek Goryszewski mówił, że prawdopodobieństwo wlotu obiektu zostało wcześniej zgłoszone przez służby Federacji Rosyjskiej. Stale monitorujemy oczywiście sytuację, radiolokacyjnie jest obserwowany przez nasze radiostacje i nie stanowi żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców. Balon około godziny 20 opuścił polską przestrzeń powietrzną. Posłowie do Parlamentu Europejskiego odebrali zaświadczenia o wyborze. Uroczystość odbyła się w Sejmie. Na Wiejskiej pojawił się m.in. były prezes Orlenu Daniel Obajtek. Mówił, że teraz może zaznawać przed Komisją Śledczą, ponieważ odbyły się wybory. Politycy koalicji rządzącej zwracali uwagę na to, że chęć stawienia się przed komisją wynika z faktu, że chroni go już immunitet. Daniel Obajtek powiedział, że miał prawo nie stawić się przed komisją do spraw afery wizowej, ma też prawo zapłacić grzywnę. Pytany przez dziennikarzy, dlaczego do tej pory nie stawiał się przed komisją, odpowiedział, że nikt w kraju nie brał udziału w takim cyrku jak on. Ja nie mam nic wspólnego z komisją do spraw wiz. Panie redaktorze, czy widział pan w Polsce, żeby na któregokolwiek świadka napuszczano wszystkie organy państwa? Państwo kreujecie rzeczywistość jakąś, która nie istnieje. Do słów Daniela Obajtka odniosła się wicemarszałek Senatu Magdalena Biel. Naprawdę męczennik o lepszą sprawę się tutaj pojawił. Dopiero miał odwagę, kiedy może się zasłonić immunitetem. No to jest farsa oczywiście. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, który do tej pory kierował pracami komisji, powiedział, że nowy jej skład będzie decydować, czy wezwać Daniela Obajtka po raz kolejny. Sylwia Białek, Polskie Radio. Słowacki parlament przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o mediach publicznych. Jeśli nowelę podpisze prezydent, w przyszłym miesiącu dojdzie do formalnej likwidacji publicznego radia i telewizji. W ich miejsce powstanie nowa instytucja z nowymi władzami. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie opozycji, którzy na znak protestu opuścili salę plenarną. Gabinet Roberta Ficy chce według nich przejąć pełną kontrolę nad mediami publicznymi. Tymczasem obóz rządowy zarzuca nadawcy brak obiektywizmu oraz to, że nie realizuje misji publicznej. Po nowelizacji prawa karnego ustawa medialna jest kolejnym krokiem słowackiego rządu wzbudzającym kontrowersje. Głosowanie w Radzie Narodowej poprzedziła demonstracja części pracowników słowackiego

Jeju, jak ja bym chciał znów mieć te naście lat na ten jeden dzień. Słoneczna pogoda, piątek, ostatni dzień szkoły. Po odebraniu świadectwa, czas z przyjaciółmi, a potem o 18:00 meczyk Polaków z tatą. Och, kto ma takie plany na dziś? Jakby co? Bardzo zazdroszczę. Ale też mogę pochwalić się planami na poranną audycję w Trójce. Wiadomo, mecz Polski z Austrią będzie ważnym wątkiem. Będzie studio Euro, chociażby kwadrans po 7:00, choć zajrzymy też do Berlina i sprawdzimy tamtejszą atmosferę przed spotkaniem. Się cieszę, że w Berlinie będzie grać Polska i że mogę sobie obejrzeć mecz. No i rozwalimy Austriaków, nie? Będą trzy punkty na pewno. Przed 8:00 zamkniemy dziś także cykl o wielkiej dziesiątce polskich piłkarzy. Kto słuchał nas cierpliwie i sumiennie przez ostatnie 2 tygodnie, powinien łatwo domyślić się, którego nazwiska jeszcze brakuje na tej liście, które nazwisko, mówiąc krótko, zamknie tę wyliczankę. Jakieś pomysły? Zapraszamy oczywiście, 2 dwójki i 7 trójek, zresztą nie tylko w tej sprawie. Swoją drogą, pewnie ulice imienia tego człowieka będą kiedyś się w Polsce pojawiać, pewnie będą nawet często się zdarzały, ale na razie z nazwami ulic są inne problemy, chociażby w Warszawie. Nowi mieszkańcy, którzy mają mieszkać w nowo wybudowanym bloku, nie chcą mieszkać przy ulicy o nazwie Wieśniacza. I nie chodzi tu o jakiegoś Wieśniacza, tak jak na przykład ulicy w przypadku ulicy Woronicza. Chodzi o ulicę Wieśniaczą. No właśnie, ale być może już niedługo, bo pojawiła się petycja, by tę nazwę zmienić. Szczegóły w Trójce jeszcze przed 7:00. Będziemy dziś oczywiście także polecać książki z Michałem Nogasiem. Będzie rozmowa polityczna bez uników Renaty Grochal. I to wszystko zmieścimy jakoś. Przecież przed 9:00 w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dobieszewska, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Zapraszamy, a na koniec tej dość długiej wypowiedzi jeszcze smutne informacje ze Stanów Zjednoczonych. Zmarł Donald Sutherland, wybitny aktor, znany m.in. z Igrzysk Śmierci, ale także legendarnego filmu hitu Złoto dla Zuchwałych. No i też znany z legendarnego klipu do legendarnej piosenki. Więc teraz jej posłuchajmy. wieku 88 lat zmarł Donald Sutherland, który towarzyszył Kate Bush w teledysku do Cloudbusting. Pewien etap w kinie, w rodzinie Hollywood został zamknięty. Gdyby ktoś chciał spędzić filmowy wieczór z panem Donaldem, to wskazuje palcem na czas zabijania z 96 roku, sądowe klimaty i świetna, choć drugoplanowa rola ojca Kiefera Sutherlanda. Ale to wiadomo, oglądamy po meczu. Jest 17 minut po 6, a w trójce teraz Alfie Templeman i sprawdzam, co warto przeczytać w sieci. Look into my eyes, they want to find meaning. Know that when I fall, I want to land soft. Round and round and round again, it plays on my mind. Cause I haven't found the time to let go. Round and round and round again, so hard to unwind. I don't know where it's going, God knows. Up at the table, was it so damn hard to say that it hurts? Round and round and round again, it plays on my mind. Cause I haven't found the time to let go. Round and round and round again, so hard to unwind. I don't know where it's going, God knows. Dwadzieścia jeden minut po szóstej. Przegląd prasy. Za nami tak zwana noc kupały, przesilenie letnie nastąpiło, za nami najkrótsza noc w roku. According to my calculations, jak mawiał Doc Brown z Powrotu do przyszłości, choć on raczej mówił according to my calculations, więc policzyłem, nieco ponad 8 godzin trwała ta noc bez słońca od zachodu do wschodu, co w zasadzie wystarczyłoby do solidnego wyspania się, chociaż nie wydaje mi się, by ktokolwiek wybrał akurat takie godziny, ten przedział na sen, a byłoby zdrowo. Jak czytamy na Interi, kto kładzie się spać po godzinie pierwszej w nocy, Ten jest w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych. No wiadomo, sen jest podstawową biologiczną potrzebą organizmu i też naukowcy od lat mówią, że co najmniej 7 godzin snu to ta najlepsza dawka. Na każdą noc w wyniku długotrwałego braku snu pogłębiają się za to zaburzenia poznawcze, na przykład zaburzenia pamięci i tak dalej. Ale naukowcy zgłębiający tajniki snu zwrócili też uwagę na porę snu, a konkretnie godzinę, o której kładziemy się do łóżka. No i wyniki nowych badań nie niosą najlepszych informacji dla osób, które zasypiają po pierwszej w nocy. Okazuje się, że jeśli chodzą spać tak późno, mogą być w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia problemów psychicznych. I to tak naprawdę niezależnie od tego, czy tak naturalnie są rannymi ptaszkami czy nocnymi markami. Takie wnioski płyną z nowego badania obserwacyjnego przeprowadzonego przez naukowców ze Stanford Medicine. I to badanie wykazało, że ci, którzy kładą się spać przed pierwszą w nocy, są na ogół zdrowsi psychicznie, rzadziej zgłaszają przypadki zaburzeń psychicznych, behawioralnych czy neurorozwojowych, a także depresji i zaburzeń lękowych. Dr Jamie Zeitzer, profesor psychiatrii i nauk behawioralnych oraz główny autor badania, wysunął więc taką hipotezę, że godzina pierwsza w nocy jest godziną graniczną pójścia spać. No to rozumiem, że jeśli minie ta pierwsza, to po prostu już kłaść się spać nie opłaca. Zrobiłem tak w lutym, gdy było Super Bowl. Nie poszedłem spać, no w ogóle, poszedłem spać dopiero o 8 rano. To nie był dobry pomysł, więc jednak próbujmy przed pierwszą zasypiać. A jeśli chodzi o wakacje, które dziś oficjalnie się rozpoczną, to jest kilka propozycji dla tych, którzy chcą wydać nieco więcej na posiłek. Nie w związku z paragonami grozy i bardzo drogą rybą z frytkami w Mielnie, ale chodzi o gwiazdki Michelin i restauracje tymi gwiazdkami nagrodzone. Michelin po raz kolejny przygotował swój przewodnik i jest kilka nowych gwiazdek dla restauracji w Polsce. Kolejne pojawiły się. W tym roku byli inspektorzy słynnego przewodnika kulinarnego, szczególnie wyjątkowo hojni dla Polski. Wyróżnili też kilka restauracji takim tytułem Bib Gourmand. Które restauracje zdobyły wyróżnienie w przewodniku? Już mówię. Do wczoraj mieliśmy 3. Dwugwiazdkową Botillière 1881 w Krakowie, warszawską Nutę oraz poznański lokal Muga. Teraz te dane są już nieaktualne, bo chociaż tamte restauracje utrzymały swoje gwiazdki, to nowa edycja przewodnika Michelin nadaje jeszcze gwiazdki restauracjom Arco by Paco Perez w Gdańsku, od lat uznawaną za jedną z najbardziej niezwykłych w Polsce. Swoją gwiazdkę otrzymała też restauracja Rozbrat 20 w Warszawie. No i jeszcze trzecia to jest Giewont w Kościelisku. Uzasadnienia w zasadzie zawsze w przypadku tego przewodnika Michelin brzmią podobnie. Chyba nie trzeba ich czytać. No ta gwiazdka mówi zresztą sama za siebie. Po raz pierwszy w historii przyznano także zieloną gwiazdkę restauracji w Polsce. Otrzymał ją gdański Elixir. Gratulacje. W tegorocznej edycji przewodnika Michelin znalazło się łącznie 77 restauracji. Kilka wyróżnionych gwiazdkami oraz tym tytułem Bib Gourmand, a także jeszcze jest kilkanaście tych restauracji po prostu, które zostały tutaj przedstawione i opisane. Najwięcej miast w przewodniku Michelin z polskich miast, najwięcej restauracji ma Kraków. 22 lokale, 20 i została w tyle ma Warszawa. Ale Warszawa ma metro, a Kraków nie. Prawda? No, drop the mic. Tak się załatwia sprawy. Giant Rooks i Pink Skies w trójce, mamy 26 minut po szóstej. Her eyes, the color up on leaves, sunrise, and I shiver.

you're never gonna see me. Caught sleeping, didn't see the kidnapping. Never did happen. Like Sherry Papini, Harry Houdini. I vanish into the thin air as I'm leaving like Abra, Abracadabra. My last trick. I'm about to reach in my back, bro. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. To może być to. To mogą być melodia i tekst brzmiące w głowie Przemysława Frankowskiego, pędzącego prawym skrzydłem i wrzucającego piłkę w pole karne wprost na głowę Roberta Lewandowskiego i gol! Nie rozmarzam się, przewiduję bieg wydarzeń, ale czy tak będzie, sprawdzimy wieczorem, a w zasadzie późnym popołudniem, biorąc pod uwagę, o której zachodzi słońce, bo już tylko nieco ponad 11 godzin dzieli nas od spotkania Polska-Austria na Olympiastadion w Berlinie. Choć biletów na to spotkanie o wszystko już raczej nie ma, a jeśli są, to u koników i bardzo drogie, no to na kibicowanie w stolicy Niemiec przed chociażby bramą brandenburską w strefie kibica spokojnie można zdążyć. Z takiej Warszawy pociągiem jedzie się do Berlina tylko nieco ponad 5 godzin, to jeszcze 6 by zostało na zwiedzanie miasta. O tym, jak do takiego kibicowania na miejscu trzeba się przygotować, co trzeba mieć na względzie oraz jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują obecnie w stolicy Niemiec, o tym prosto z Berlina Martyna Masztalerz. Sygnały policyjnych syren i pędzących karetek to codzienność Berlińczyków. Czy podczas Euro słychać je znacznie częściej? Raczej nie. Widać za to więcej policyjnych akcji, grupujących się radiowozów i policjantów przechadzających się po zatłoczonych arteriach. 55 tysięcy przedstawicieli służb, w tym około 2,5 tysiąca z zagranicy, głównie z Francji, ale także z Polski, dba o bezpieczeństwo w całych Niemczech podczas turnieju. Główną bazą bezpieczeństwa na Euro jest Międzynarodowe Centrum Współpracy Policji, umiejscowione w porcie Neuss na Renie, niedaleko Düsseldorfu. Ścisła współpraca z Francuzami to efekt tysięcy śledztw prowadzonych we Francji w związku z Igrzyskami Olimpijskimi, które rozpoczną się w Paryżu niecałe 2 tygodnie po Euro. Na razie jednak podczas turnieju nie stało się nic niepokojącego ani niebezpiecznego, chociaż Niemcy wolą dmuchać na zimne. Dlatego na czas trwania turnieju oraz niedługo przed nim wprowadzili kontrolę na wszystkich swoich granicach. My jesteśmy już przyzwyczajeni, gdyż na granicy z Polską kontrole zostały wprowadzone już w ubiegłym roku i mają związek z kryzysem migracyjnym. Reszta sąsiadów musi się liczyć z nowymi i nietypowymi jak na strefę Schengen utrudnieniami przy wjeździe do Niemiec. Nie tylko terroryści, ale także chuligani spędzają sens powiek niemieckim służbom. Status spotkań podwyższonego ryzyka zyskują niektóre mecze drużyn z Bałkanów. Pod lupą znajdują się kibice z Anglii czy Gruzji. Policja ma również za zadanie wzmożoną ochronę reprezentacji i kibiców Ukrainy. Władze uważają bowiem, że o ile fani naszego wschodniego sąsiada nie stanowią zagrożenia, to sami są już narażeni na nieprzyjemne sytuacje. Niemieckie media wiążą te szczególne okoliczności z możliwymi działaniami Moskwy i zapewniają, że ochrona Ukraińców podczas Euro będzie szczególna i wzmocniona. Co ciekawe, jako jedno z zagrożeń podczas Mistrzostw Europy niemieckie władze typują aktywistów klimatycznych. Choć nie groźni, mogą ingerować w spokojny przebieg turnieju, więc również ich policja ma na oku podczas Euro. W tych wszystkich działaniach niemieckie władze wspiera nowa technologia. Sztuczna inteligencja, a dokładniej oprogramowanie Escape Pro, pomaga policji przewidzieć zachowania tłumu. W razie na przykład wybuchu paniki, to właśnie AI pokieruje ruchem. UEFA współpracuje także z Europejską Agencją Kosmiczną ESA. Agencja dostarcza dokładnych danych satelitarnych na temat ruchu kibiców wokół stadionów. Co musi wiedzieć polski fan piłki nożnej, który zamierza obejrzeć mecz w berlińskiej strefie kibica? Otóż nie warto zabierać ze sobą wielkiego plecaka. Wnieść można bowiem torbę co najwyżej o wielkości kartki A4. Inaczej swój bagaż będziemy musieli zostawić poza strefą. Jeśli zamierzamy wnieść do strefy napój, to musi być oczywiście bezalkoholowy i w plastikowej butelce mieszczącej do 0,5 litra. Co ciekawe, ochrona nie wpuści nas także z poduszką lub kocem. Choć niektóre zasady mogą zastanawiać, to jednak niemiecka ostrożność i zapobiegawczość sprawiają, że kibice nie muszą zaprzątać sobie głowy zagrożeniami i skupiają się na kibicowaniu. Tak jak ci, którzy od wczoraj gromadzą się przed hotelem, w którym przed meczem z Austrią stacjonuje reprezentacja Polski. Cieszę się, że w Berlinie będzie grać Polska i że mogę sobie obejrzeć mecz i być u siebie w mieście. To jest coś fajnego. No ja tej mele poznałem, bo z transportu publicznego szli ludzie w koszulkach biało-czerwoni i tak do siebie zagadaliśmy. No i niesamowite to jest, że piłka nożna i nasza reprezentacja łączy Polaków w różnych miejscach. No i co? No i rozwalimy Austriaków, nie? Będą trzy punkty z Austrią? Będą, z Austrią będą 3 punkty, na pewno. Rozwalanie Austriaków dziś o 18:00. Olympiastadion w Berlinie. Przypominam szczegóły wydarzeń związanych z Euro. Kwadrans po 7:00 w Trójce. something people say. You could lose some teeth that way. Call it business, call it war. Got a glass through a revolving doors. Yours was better, mine was worse. Till it took on the fifth chain curse. Call me jealous, call me mad. Now I got the thing you had. Somewhere in your family tree, there was someone just like me. Vampire Weekend, Prep School Gangsters w trójce. Mamy 11 minut do siódmej i jesteśmy w Warszawie, na Bemowie, gdzie mieszkańcy chcą zmiany innej, zmiany nazwy ulicy, bo ta nazwa z miastem w ogóle im się nie kojarzy, budzi mieszane uczucia, no i nie pasuje do prestiżowego apartamentowca. Chodzi o ulicę Wieśniaczą, to mała uliczka na warszawskim Bemowie, wzbudziła ostatnio emocje zarówno wśród zdegustowanych mieszkańców, jak i opornych urzędników. A co z tego wszystkiego wynikło? O tym w materiale Kuby Witkowskiego. Tu jest. Ta działka wymaga tak dużo pracy, ale to trzeba ją kochać. Z jednej strony ogródki działkowe, z drugiej trasa ekspresowa S8. A po środku ulica Wieśniacza. Trzeba przyznać, że niby nazwa zbliżona do sejmowej wiejskiej... Bardzo proszę o ciszę. Ale prestiż już nie ten. Nie pokazujmy się nawzajem palcami, bo wszyscy tutaj mają swoje za uszami, tak? Tak czy siak, większość mieszkańców nie uważa się za wieśniaków i twierdzą, że nikogo takiego tu nie ma, czemu dali wyraz w rozmowie z reporterem TVP. Nie mieszkają. Myślę, że nie. Ja czasem jak wieśniak się zachowuję, ale tak generalnie to nie. Ale nie dla wszystkich nazwa Wieśniacza jest powodem do żartów, a tym bardziej do dumy. Płynął do nas wniosek o zmianę nazwy ulicy. Przyznaje Anna Nechrebecka-Byczewska, znana aktorka, warszawska radna i szefowa Stołecznej Komisji do Spraw Nazewnictwa Miejskiego. Ponieważ nowi mieszkańcy, którzy mają mieszkać w nowo wybudowanym bloku, nie chcą mieszkać przy ulicy o nazwie Wieśniacza. Nowi mieszkańcy, z którymi próbowaliśmy się skontaktować przez media społecznościowe, nie odpowiedzieli, więc nie wiadomo, kto konkretnie z takim wnioskiem wystąpił. Wiadomo jednak, na co miałaby być zamieniona Wieśniacza. Padły propozycje mieszkańców i to była kawowa, truflowa radiostacji. Wylicza w TVP radna i członkini komisji Joanna Staniszkis, ale urzędnicy pozostali nieugięci. Troszkę to brzmiało, przepraszam, nie chcę nikogo obrażać, ale troszkę to brzmiało jak żart. No. Komuś się może nie podobać ulica Sosanki, a innemu się może nie podobać ulica Norwida na przykład i będziemy. Ja rozumiem, że gusty są różne, ale tym się nie możemy kierować. Bo Wieśniacza, jak wiele ulic w polskich miastach, ma swój historyczny rodowód. Doskonale widać to w podwarszawskim Piasecznie, które, choć nie kojarzy się ze średniowieczem, wciąż ma układ z tamtej epoki. To jest taki footprint, tak, że po prostu, tak jak ma pan na palcu swoje linie papilarne, to w ten sam sposób kształtowały się ulice. Wyjaśnia Piotr Kalbarczyk, miejscowy urbanista i historyk. Piaseczno ma swój ryneczek, ma ulice, które wychodziły od tych elementów średniowiecznych. Nie dość, że to zostało dla nas w nazewnictwie, to zostało też w elewacjach budynków. Dzięki temu, że wielowiekowe nazwy ulic są kontynuowane, jesteśmy też w stanie poznać historię mieszkańców. Jeżeli pójdziemy do jakiejkolwiek parafii i chcemy wyciągnąć jakieś dokumenty dotyczące rodziny sprzed 50 lat, 40 lat, 100 lat, czasami 200 lat, to tam są nawet nazwy tych ulic, że urodzony w domu przy takiej ulicy. Czasami są nawet numery przez ostatnie 200-300 lat posesyjne, które się nie zmieniły. A same nazwy brały się stąd, że w danym miejscu mieszkał lub pracował ktoś charakterystyczny, albo ulica prowadziła w określone miejsce. Na przykład w Piasecznie też mamy ulicę Młynarską. Nie ma, bo teraz są tam bloki, tak? No to jest w ogóle ewenement. Natomiast na mapach sprzed 200 lat rzeczywiście tam jest jeden, dwa albo trzy prywatne, co ciekawe, młyny. I podobnie sprawa się ma ze stołeczną Wieśniaczą, która istnieje od kilkudziesięciu lat. Ale historia to nie jedyny powód, by nazw ulic od tak nie zmieniać. Warszawa przed laty wchłonęła m.in. Wesołą, Rembertów czy Starą Miłosną. Dziś to części tego samego miasta, które dublują niektóre ulice. Rzeczywiście sporo jest ulic powielających się, powtarzających te nazwy. No i tego już nie możemy zmienić. Tutaj jest bardzo prosta przyczyna. Każda zmiana adresów to są jakieś koszty. Są więc w Warszawie przynajmniej dwie ulice: Fabryczne, Mazowieckie, Słowackiego, Broniewskiego i wielu, wielu innych. Jana Pawła II też są dwie, wiem, bo przy jednej z nich kiedyś mieszkałem. A co do gustu i prestiżu, sprawa z Wieśniaczą to nie pierwszy taki przykład. Przed laty także w Warszawie sam deweloper żądał zmiany nazwy ulicy Krowiej. No bo zdaniem firmy nie przystawała do powagi inwestycji określanej mianem apartamentowca. A ten utwór, który nam już gra w tle, określany jest bez wątpienia mianem klasycznego hitu. I grany jest na wyraźną prośbę słuchacza. Chciałem poprosić The Eagles, Kalifornia. Rozumiem, Hotel Kalifornia. Tak właśnie, The Eagles. No ma już sporo lat ta piosenka, ale wciąż brzmi świetnie. Także na 6 minut przed 7 w Trójce. U progu wakacji Trójka rusza. Wraca. Na festiwalowy szlak. W ten weekend jesteśmy w trzech miastach. W Sopocie. W Katowicach. I w Rzeszowie. Sopot. Festiwal Dwa Teatry. Najciekawsze słuchowiska Teatru Polskiego Radia i spektakle Teatru Telewizji Polskiej. Katowice. Tauron Nowa Muzyka. Od alternatywnego popu do eksperymentalnej elektroniki. Ciężkie techno i wyrafinowany jazz. Oraz Górny Śląsk. Rzeszów. Festiwal Wschód Kultury Europejski. Stadion Kultury, a na nim Porozumienie ponad wszelkimi podziałami.